مست غربی شیطان بندی حملی مزور وریدی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وریدی ماتی لشکری دی مست غربی شیطان بندی حملی مزور وریدی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وریدی ماتی لشکری دی ما تخری د حق مخته هر وخت باطل قوت وجنی بزل مستوری د عزاز القوت اخیمو پوارو کی خدای د اباب القوت جوړی سرو تنن هغه سختی ډبری دی ماتی لشکری دی جوڑی سرو تنن هغه سختی ډبری دی ماتی لشکری دی مست غربی شیطان بندی حملی مزور وری دی ماتی لشکری دی دنی دڑی وڑی هغه شوب لزغر وری دی ماتی لشکری دی صبر کړی ډډ ورونو ځوړاندې د حق پولار اعظم خلیلې چې وي اورشي د نمرود ګلزار غرق مکړی څپان قلزوم ګورئ فرعونې قطار خیر کا پاس پو ساری چې چنګي هلی کفترې دي ماتې لښکرې دي خیر کا پاس پو سارے جی چنگی ہلی کف تری دی ماتی لشکری دی مست غربی شیطان بندی حملی مزور وری دی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وری دی ماتی لشکری دی نوری او بشوی دی ٹول دا ما دی یا تو زور اس بخفلا و منی دا سخت و حالات و زور زان کا بریا لی بولی دا دا مطبعات و زور اس ورطا ورپاتی صرف دروغ تشی خبری دی ماتی لشکری دی اس ورطا ورپاتی صرف دروغ تشی خبری دی ماتی لشکری دی مست غربی شیطان بندی حملی مزور وری دی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وری دی ماتی لشکری دی بیا چپند امو ترناک مست غازی هل منزمون پروت ی داون تو لرکی هر زی کمر بنزمون پروت ی دعوت ولر کی هر ځای کمر بنزم یاد به تل تر تلاوی داد تورو پنزم ناست ورته کمین کی د بهر خوګ ملګری دی ماتی لشکری دی ناست ورته کمین کی د بهر خوګ ملګری دی ماتی لشکری دی مست غربی شیطان بندی حملی مزور وری دی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وری دی ماتی لشکری دی ننی دڑی وڑی ها غشوب لزغر وری دی ماتی لشکری دی ماتی